direkt girince ne oluyor? Orası Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin çilehanesi. İlk başta hemen kabri şerifinin, göreceksiniz birazdan, ziyaret edeceksiniz. İlk oda, itikafa girdiği yer Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin çilehanesi. Hemen bu tarafa doğru gelirken ikinci sıradaki Akşemseddin Hazretleri'nin çilehanesi. Üçüncü sıradaki Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin. Dördüncü sıradaki de Ahmet İbican ve Muhammed Bican kardeşlerinin çilehanesi. İtikafa girdiği, nefsini terbiye ettiği 40 gün Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin müritliğe kabul edeceği zaman mesela müracaat edenleri 40 gün buraya alır, burada nefis terbiyesi yaptırırmış onlara. Yani talim ettiriyor mübarek. Şu gördüğünüz, girdiğiniz odada, orada işte yemeklerini yediği, bir hurmayla, bir zeytinle, bir kuru ekmekle bir gün aş. Nefsini böyle terbiye ediyor. Abdest aldıkları yer. Tabi asıl ihtiyaçlarını dışarıda karşılıyorlar. Caminin ilk yapılışı dergahtır. 1427 yılında inşa edilmiş. Dergahtır, orijinal merdiven. Buradan iner çıkarmış. Dışarı girip çıkma yok. Dergahın içinden buraya, buradan dergaha. Yeryüzüyle, yani dünyayla alakası yok. Böyle mübarek bir yer. Burası Resulullah Efendimiz'in nurunu görmüş. Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in babası Haşim, İpek Yolu çarşısı üzerinde, İpek Yolu üzerindedir burası. Mübarek buraya gelmiş ve ticaret mallarını burada satmış. Onun için burası Resulullah Efendimiz'in nurunu görmüş. Bu mübarek de bu dergahı buraya koyuyor, yapıyor yani. O nuru gördüğü için. Zaten Ulus'tan gelirken bu tarafa böyle Medine-i Münevvere'de esen rüzgar gibi böyle bir manevi bir atmosferi vardır buranın. Çok farklıdır, farklıdır. Bu da ondan dolayıdır. Selman-ı Farisi radıyallahu anh hemen yan tarafımızda Ağustos Tapınağı var. Milattan önce 25. yılda yapılmış. Selman-ı Farisi radıyallahu anh iki rivayet vardı. Biri Sivrihisar, biri de burası. İki sene çocukluğu burada geçmiş mübareğin. Buradan sonra işte Şam'a doğru gidiyor. Hicaz'da Resulullah Efendimiz zuhur ediyor. Çünkü babası iyi bir rahip, iyi bir Hristiyan bunlar. İncil'i iyi biliyor. Hicaz çöllerine gidiyor. Hatta çok zenginmiş hocam. Bütün mallarını satıyor. En son kervansaraya, yani köle olmuş yani. Köle olarak satmışlar. Medine'de bir Yahudinin, hatta biz o evi de bulduk. Yani en son köle olarak yaşadığı evi de bulduk yani. Medine'de. Medine-i Münevvere'de var. Hala duruyor. Kalıntıları var. Duruyor. Orada 250 küsur sene yaşamış mübarek. Sahabenden çok yaşayanlarından birisidir Selman Farisi. İranlıdır kendisi zaten. Hendek Savaşı'nın, Hendek'in kazınmasını Resulullah'a söyleyen sahabedir. İşte en son Yahudi birine köle olarak satılınca Resulullah Efendimiz'e iman etmiş. O halini tabii görünce Resulullah Efendimiz'e Yahudi şart koşuyor. Diyor ki 100 tane hurma ağacı dikeceksin. Bunlar diyor hurma verecek. Şu kadar dirhem de para, altın verirsen seni diyor azat ederim. Yani veririm seni. Gidiyor Resulullah, ya Resulullah böyle böyle dedi. Resulullah Efendimiz bunun üzerine tabii çok sevdiği için geliyor. O 100 tane hurma ağacını Peygamber Efendimiz kendi eliyle dikiyor. Bir sene sonra hurma veriyor. Normalde hurma ağacı 5 sene sonra, dikildikten 5 yıl sonra hurma verir. Ama Resulullah Efendimiz diktiği için bir senede hurma veriyor. Diyor ki tamam hurma verdi ama para yok. Gidiyor ya Resulullah böyle böyle. Resulullah Efendimiz bir kese şöyle küçük, diyor ki her çıkarışta Bismillah de ver. Bismillah de ver. Adamın iki avucu doluyor böyle altınla. Diyor ki yeter artık. Ve öylece azat oluyor mübarek. O da burada işte iki sene çocukluğu burada geçmiş. Burada yetişmiş. Böyle bir yer burası, maneviyatlı. İşte Ankara Savaşı'nın olduğu yerler. Timur Lenk Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni görüyor. Müslüman oluyor. Akşemseddin Hazretleri burada yetişiyor. Gençlik dönemi, çocukluk dönemi, yani gençlik dönemi burada geçiyor. Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir padişahı yetiştiriyor. Yani. Onun hocası burada. Onu duymamıştım yani, ben ilk defa duyuyorum. Akşemseddin Hazretleri'nin çilehanesi var zaten. Öyle İkinci mi? Sıra da onun abi. O mübarek burada yetişmiş ve soruyorlar, ya işte Veli niye onu bu kadar çok seviyorsun? Elin kösesini yani. Sakalı bile yok yani. Diyor ki o bizden ne duyduysa hepsini aldı. Hiçbir zaman itiraz etmedi diyor. Duyduğunu aldı ve yaşadı. Ama siz şuradan girdi, şuradan çıktı. mübareğin öyle yani. O mübarek Hacı Bayram Veli Hazretleri ne duyduysa onu almış, aynısını yapmış. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri tabi Edirne'ye çağrıldığında, kürsü filan da vardır orada. Biz varız. Gelebilir miyim? Tabi gel. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası soruyor. Efendim, tabii büyük bir veli olduğunu görünce Konstantin, yani İstanbul'un fethi bize mazhar olur mu? Yani bize nasip olur mu? Deyince diyor ki şu beşiktekiyle bizim köseye nasip olsa gerek. İstanbul'un fethini yakın olduğunu ona müjdeliyor. Tabii Hacı Bayram Veli Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han 1 yaşındayken vefat ediyor. Buraya defnediliyor. Akşemseddin Hazretleri orada Edirne'de kalıyor. Ölmeden de diyor ki bu çocuğu ona emanet et diyor. Bu yetiştirsin onu. Ve öylece yetiştiriyor tabii ki. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası diyor ki madem ki padişah olarak İstanbul'un fethi bize nasip olmayacak, hiç olmazsa askeri olarak nasip olsun. Çünkü onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir hadisi şerifi gereğince 12 yaşında tahta geçiyor mübarek. 11-12 yaşlarında. Diyor ki madem ki bu devletin padişahı, hükümdarı benim, emrediyorum diyor. Geç tahta diyor. Babasına emrediyor. İki defa tahta geçmiş oluyor mübarek. Tabi askeri olarak da nasip olmuyor babasına yani. O fetih Akşemseddin Hazretlerine, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine nasip oluyor. 21 yaşında İstanbul'u fethetmek nasip oluyor yani. Ya işte burada da o maneviyatı alan o şahıs Fatih Sultan Mehmet Han'ı, yani Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ı yetiştiriyor. Çok güzel bir şekilde yetiştiriyor hem de. Peygamberi bir ahlak, Resulullah Efendimiz'in ahlakı, Kur'an ahlakı üzerine. Her türlü bilgi ve ilimle donatıyor onu adeta. Çünkü bütün ilimler Kur'an'da var. Hepsi Kur'an'dan çıkıyor yani. Çünkü Kur'an nedir? Allah'ın kelamı, Allah'ın sözüdür yani. Ondan daha mükemmel bir ilim de yok, bilgi de yok. Evet, böyle. Hocam burası çok maneviyattı. Böyle insan günlerce dursa burada sıkılmaz. Şu içerilerde gidin, bakın. İlk baştan bakın siz. Bir gelin bakalım. Bu arada tanıştırayım hocam. Benim valide, teyze, hanım. Ben de okul arkadaşım. Hangi köyde hocam? Okul arkadaşı değiliz hocam. Yani, siz benim Cevaplar Kur'an kursunda belletmendiniz siz bizim başımızda. Öyle mi? Abim yerede İmam Hatip mezunu. Ben ilkokul hariç bütün hepsini dışarıdan okudum. Ha. Ortaokul, iki lise mezunuyum. İki tane ayrı ayrı diplomam var. İlahiyatta en üst dışarıdan. Dışarıdan okudum. Yani, tamam. Kıyan köyde hocam. Yeşil Vadi. Yeşil Vadi. Green. Ha. Green. Eski ismi Green. Hadi bakalım. Gel. Gene biz taraftan. Gel hemen. Geçin. Gelin bakalım.